pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 września, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce, możliwe wzmocnienie kontyngentu, więcej w relacji naszego korespondenta z Waszyngtonu. Rosyjski atak na Konstantynówkę, 9 cywilów nie żyje, 7 osób jest rannych. W serwisie też kontrowersje wokół rządowego pomysłu o możliwości prawa jazdy dla 17-latków. Dosłownie kilka minut temu zakończyło się spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Za chwilę konferencja prasowa polskiego prezydenta. A wcześniej obaj przywódcy spotkali się z mediami. Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze nadal będą stacjonować w Polsce. Dodał, że wojskowych nad Wisłą może być więcej, jeżeli Polska będzie tego chciała. Nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski przysłuchiwał się rozmowie obu przywódców. Marku, dobry wieczór. Witam serdecznie. Podsumujmy, o czym mówili prezydenci, no i o co ich pytano jeszcze. No, najważniejsza to właśnie kwestia amerykańskich wojsk. Na pytanie, czy pozostawi amerykańskich żołnierzy w Polsce, Trump odpowiedział, że tak, że nawet nigdy nie rozważał zmniejszenia liczebności amerykańskich wojsk w Polsce, choć przyznał, że z innych krajów część amerykańskich żołnierzy może się wycofać. I to jest chyba najważniejsza deklaracja przy okazji tej wizyty, która padła w gabinecie owalnym. Przypomnę, że minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski przed tą wizytą mówił, że miarą sukcesu wizyty Nawrockiego w Białym Domu będzie właśnie tego rodzaju deklaracja. I taka deklaracja została uzyskana, taka deklaracja z ust Donalda Trumpa padła. Trump oczywiście mówił o Polsce w samych superlatywach, chwalił prezydenta Nawrockiego. Nawrocki podziękował mu za poparcie, podziękował za poparcie Polonii. Natomiast większość tego spotkania w gabinecie owalnym, które trwało ponad 30 minut, dotyczyło kwestii amerykańskich, krajowych. Trump odpowiadał na pytania zadawane przez amerykańskich dziennikarzy. Prezydent Nawrocki wyszedł dosłownie kilka minut temu przez zachodnie skrzydło Białego Domu. Wsiadł do czarnej limuzyny z polską i amerykańską flagą. Został pożegnany nie przez Donalda Trumpa, ale przez szefową protokołu Monikę Crowley i odjechał z Białego Domu do Blair House, który znajduje się dosłownie 100-200 metrów, bardzo blisko rezydencji amerykańskiego prezydenta, i tam za chwilę będzie spotkanie z polskimi dziennikarzami. A my będziemy to relacjonować w naszych serwisach. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Dziękuję. Donald Trump zapowiedział, że jutro będzie rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim, a w najbliższych dniach z Władimirem Putinem, ponieważ, jak się wyraził, chce zakończenia tej głupiej wojny. Rosjanie każdego dnia atakują Ukrainę. 9 osób cywilnych zginęło, a 7 zostało rannych w wyniku ostrzału Konstantynówki w obwodzie donieckim. Uszkodzone zostały 2 budynki wielopiętrowe, dom prywatny, sklep, centrum handlowe i 5 pawilonów handlowych. Konstantynówka to jedno z kluczowych miast w Donbasie, pełniące rolę ważnego punktu obrony przed rosyjskim natarciem w kierunku Kramatorska i Słowiańska. Wypadek słynnej kolejki linowej w Lizbonie, popularna wśród turystów Gloria, wykoleiła się. Ucierpiało około 20 osób, podaje CNN Portugal, nie precyzując, czy są ofiary śmiertelne. Policja potwierdziła incydent, ale nie podała szczegółów. Milionowe straty, nierealne terminy, błędna decyzja dotycząca lotnisk w Warszawie i Modlinie. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o przygotowaniach i realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2021-2023. Do zarzutów NIK-u odniósł się Mikołaj Wild, obecnie członek inicjatywy Tak dla CPK, a wcześniej zarządów Zjednoczonej Prawicy, pełnomocnik do spraw CPK i prezes zarządu. Cel wydaje się dosyć klarowny, to jest deprecjacja poprzedników, laurka dla osób, które obecnie zarządzają projektem. Natomiast wiarygodność tego spektaklu w większym stopniu narusza renomę Najwyższej Izby Kontroli. Mikołaj Wild zwraca uwagę, że nie wszystko, na co wskazuje NIK, stawia poprzedni zarząd CPK w złym świetle. W samych wystąpieniach pokontrolnych, które są znacznie bardziej wyważone niż to, co było prezentowane dzisiaj na konferencji, Najwyższa Izba Kontroli zauważyła na przykład trafnie konieczność wprowadzenia tak zwanego administracyjnego podziału ruchu, czyli bezkosztowej alternatywy dla olbrzymiej rozbudowy lotniska Chopina, która jeszcze niedawno była planowana przez obecne kierownictwo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

ich sporo, bo porozmawiamy o takich miejscach i o takich zajęciach, które myślę budzą sporo emocji. Skończyły się szkolne wakacje na szlakach turystycznych w polskich górach. Właściwie z dnia na dzień zrobiło się bardziej pusto, troszeczkę bardziej luźno. Chyba pojawił się też trochę inny typ turysty, co mówię z obserwacji żywych i jeszcze gorących, bo od wielu lat spędzam ten ostatni wakacyjny weekend i pierwsze wrześniowe dni w polskich Tatrach i obserwuję, jakie przemiany tam wtedy zachodzą. I z jednej strony to jest właśnie ten moment, że znikają rodziny z dziećmi, pojawiają się małżeństwa na emeryturze, pojawiają się wycieczki szkolne, pojawiają się studenci także. Ale obserwuję oczywiście, jak na pewno wielu z Państwa, rozmaite zmiany w polskich górach. Rosnące zatłoczenie, coraz większy hałas, rozmaite zniszczenia, graffiti na skałach, połamane gałęzie, a także zmiany tego, jak się w górach zachowujemy, jak tam spędzamy ten czas, jak zmienia się cała kultura wędrowania po górach. Pytanie, czy to już degradacja tej kultury, czy jakiś kryzysowy, przełomowy moment. Tylko w czasie ostatnich 3 dni swojego wędrowania po Tatrach byłam świadkinią rozmaitych zachowań, takich jak zrywanie malin w parku, załatwianie potrzeb fizjologicznych poza szlakiem, schodzenie poza szlak, żeby zrobić sobie zdjęcie, takie przekraczanie tej taśmy z napisem STOP, Tatrzański Park Narodowy. No, rozmaite śmiecenie. Już trochę przywykłam do obrazów niedopałków, zjedzonych w połowie batoników czekoladowych, niedopitych płynów energetyków, tak zwanych w plastikowych butelkach, chusteczek higienicznych. A muszę powiedzieć, że takim dużym moim zdziwieniem podczas ostatniej wczorajszej zresztą podróży między Przełęczą Liliową a Halągą Sienicową była para męskich slipów. Szarych i bawełnianych. Zdziwiły mnie one trochę. Wiele innych spraw już chyba nie dziwi, takich jak na przykład gadanie na tak zwanym głośno mówiącym na szlakach, czy próby karmienia lisów kabanosami z plecaków. Wszystko to sytuacje prawdziwe i jestem na pewno nieodosobniona w takich obserwacjach. Nawet jeśli się nie chodzi często po górach, to i w mediach społecznościowych, i w mediach rozmaitych można zobaczyć obrazy znacznie poważniejsze. I ludzkich korków prowadzących na najpopularniejsze szczyty i licznych wypadków wymagających interwencji górskiego czy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Wiemy, że w górach robi się coraz tłoczniej, często również coraz bardziej problematycznie i coraz poważniej. Kto i jak może zaradzić tym wyzwaniom wywołanym przez falę turystyki w Polsce, nie tylko polskie góry? O tym będziemy dziś w Klubie Trójki rozmawiać z gośćmi, ale mam nadzieję, że także z wami, bo to my, chodząc po tych górach, będąc tam, tworzymy kulturę turystyczną. No ale oczywiście zwołaliśmy mądre głowy i osoby doświadczone i też odpowiedzialne za budowanie tego wspólnego wędrowania do tej wspólnej refleksji dzisiaj w Trójce. Tu w studiu Trójki przy Myśliwieckiej jest z nami Maciej Wesołowski, redaktor prowadzący magazynu National Geographic Traveler, ale także bardzo intensywnie podróżujący, no zawodowo i z pasji, człowiek, reporter, autor książek między innymi o Kolumbii i Indiach. Dobry wieczór, Maćku. Dobry wieczór. Dziękuję, że z nami jesteś. A na łączach z daleka, no właśnie, z gór, są z nami pan Wojciech Jabłoński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że pan z nami jest. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało naprawdę dawno temu, w 1873 roku i było no, pierwszą w Polsce taką organizacją górską, która jednoczyła osoby zafascynowane górami. I z nami jest także pan Przemysław Tołoknow, wicedyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom. Dobry wieczór. Karkonoski Park Narodowy powstał w 1957 roku i wraz z sąsiedzkim parkiem czeskim stanowią razem rezerwat biosfery UNESCO. Także. Mamy nadzieję, że państwo także wezmą udział w dzisiejszej audycji 2 2 7 3. To jest ten numer, pod którym czekamy na wasze sugestie, pomysły na to, jak zaradzić tym rozmaitym wyzwaniom, jakie jakie stają przed nami, przed osobami chodzącymi po górach, no i przed tymi systemami przyrodniczymi, które tak intensywnie odwiedzamy. No właśnie, od zakończenia pandemii mamy chyba stały wzrost liczby turystów w górach, różnie przygotowanych, różnie świadomych tego, co w górach czeka. W zeszłym roku w Tatrach pojawiło się ponad 5 tysięcy turystów. Ja chciałam pana Wojciecha Jabłońskiego na początek zapytać, czy sądzi pan, że w tym roku padnie kolejny rekord i tych turystów w Tatrach może być jeszcze więcej? Ja myślę, że tak, bo Tatry stały się smutne nie tylko w Polsce, ale i w krajach arabskich. Niech pani zobaczy, co się dzieje w Zakopanem. Tak, spotykałam przybyszów z państwa arabskich na szlakach. Mhm. Czyli sądzi pan, że pobijemy ubiegłoroczny rekord? Pobijemy rekordy, tak, tylko że to nie zawsze te obszary, które są ciekawe, no tam są turyści. My jakby współzawodniczymy i mówimy, o, byłem na Orlej Perci, o, szedłem na Rysy, prawda, albo byłem na Giewoncie. Ale jest wiele miejsc takich fantastycznych w Tatrach nieodwiedzanych. Mm-hmm. No to mnie kieruje do tego pytania, czy te obrazy przetłoczenia, już takie legendarne, no właśnie te korki ludzkie na Rysy, korki ludzkie na Giewont, czy to są pana zdaniem takie problemy, no właśnie, punktowe? One zniekształcają nam trochę obraz tego, jak wygląda codzienność turystyki w Tatrach, nawet w tym szczycie sezonu, czy one jednak oddają problem, który się powtarza i jest, no, poważny, bo z jednej strony mówi pan, że rekordy będziemy bić, ale rozumiem, nie wszędzie. No ale tam, gdzie je bijemy, to jest coraz poważniej, tak? To jest bardzo poważne, dlatego że uważam, to jest moje zdanie, że tam chodzą no, nie ci wytrawni turyści, amatorzy przede wszystkim. Ja miałem taki moment miałem na Giewoncie, kiedy jedna osoba powiedziała, że dalej nie pójdzie Marek Wysokości i zatrzymała całą kolejkę. Musieliśmy no, tłumaczyć, w końcu ona ruszyła. Podobnie było idąc na Doliny Pięciu Stawów, kiedy jedna z uczennic przychodząc przez Roztokę nagle mówi, że dalej nie pójdzie. Musieliśmy z nauczycielem podać jej kij, tłumaczyć i tak dalej, że to są ludzie nieprzygotowani do wędrówki w Tatrach. Mm-hmm. I rozumiem, że takich osób szacuje pan, że liczbowo jest też coraz więcej, bo zastanawiam się, nawet obserwując turystów, których sama spotykam na szlakach tatrzańskich, zastanawiam się, czy jest coraz lepiej, czy coraz trudniej, dlatego że jest oczywiście duża część turystów, którzy są ewidentnie nieprzygotowani, bo to widać po obuwiu, które nie zabezpiecza na przykład stawów skokowych, po braku kijków, po braku odpowiedniego ubrania na zmieniającą się w Tatrach bardzo szybko pogodę, ale z drugiej strony jest tam bardzo wiele osób, które są znakomicie przygotowane, dlatego że w bardzo wielu sklepach sportowych, turystycznych można już dostać za przyzwoite, przystępne ceny rozmaite wyposażenie i właściwie trudno mi jest tak gołym okiem ocenić, która tendencja przeważa. Czy więcej przybywa tych osób świadomych, przygotowanych, czy tych, które no jednak ryzykują bez świadomości tego, w jakim ekosystemie się znajdują? Ja bym nie był taki krytyczny bardzo. Zresztą w czerwcu wędrowaliśmy z grupą po Tatrach. Jechaliśmy na Kasprowy Wierch. Jedna część poszła naszej grupy na Świnicę, a druga na Czerwone Wierchy. I obserwowałem tą grupę, która poszła na Czerwone Wierchy, młodzież z nauczycielami, z przewodnikami, osoby indywidualne. To była jednak inna kultura chodzenia po górach. Spokojnie, bez jakichś no, krzyków, nawet tam, gdzie są łańcuchy, to delikatnie instruowała jedna osoba, drugą osobę, gdzie postaw nogę i tak dalej, więc ja bym tutaj tak gdzieś nie spojrzał na to. To jest taka moda, wejść na Giewont, prawda, byłam w Zakopanem, wejdę na Giewont i to z różnych stron, przeważnie przez chybowców. I podobnie jest z Rysami, tylko że jakbym to powiedzieć, no nie wiem dlaczego taka moda jest na Rysy, prawda, że wszyscy chcą ten najwyższy szczyt zdobyć. Ja pamiętam, niedawno szedłem do Cowatki strony i schodziłem i tam były tłumy i oni nie wiedzieli jak się poruszać, więc ja z góry krzyknąłem, że schodzący i wychodzący ma pierwszeństwo, to oni spojrzeli na mnie, a ja wtedy zszedłem po tych łańcuchach niżej. Mm-hmm. No to taki dość przestraszający, ale pewnie i nierzadki. Pewne zasady chodzą po górach, pewna kultura, którą musimy wszyscy nauczyć innych, nawet delikatnie, nawet jako dowcip, prawda? Kiedyś wędrowałem na silnicy i szło dwóch młodych ludzi, jeden w ogóle po raz pierwszy w Tatrach był, a ten drugi go instruował, słuchaj, tu masz buty złe, słuchaj, tutaj musimy iść na prawo, na lewo, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest taka możliwość, żeby tych ludzi, znaczy każdego z nas jakoś edukować. To na pewno jest pytanie, które nam dzisiaj w audycji będzie towarzyszyło. Kto i jak może edukować? Kto odpowiada za tworzenie czy współtworzenie tej kultury odpowiedzialnego podróżowania i wędrowania po górach? No to przenieśmy się teraz do Karkonoskiego Parku Narodowego. Panie wicedyrektorze, ja chciałam zapytać, czy u was sytuacja podobna? To znaczy wszyscy chcą wejść na Śnieżkę, a inne fantastyczne szlaki są spokojniejsze, jest bezpieczniej. I od razu przykleję do tego drugie pytanie. Jaki rodzaj, nie wiem, nowych, kontrowersyjnych zachowań się w Karkonoszach pojawia i czy bywa równie niebezpiecznie jak w Tatrach? Generalnie w Karkonoszach mamy dużo turystów. Co roku około 450 tysięcy osób odwiedza Karkonoski Park Narodowy. Duża część z tych turystów bierze sobie za cel szczyt Śnieżki. Oczywiście staramy się współpracować z osobami, które sterują pewnie w pewien sposób ruchem turystycznym. Kształcimy przewodników sudeckich, współpracujemy z informacją turystyczną. Ale też staramy się wypromować miejsca mniej popularne, pokazując zarówno na terenie parku, jak i na terenie otuliny, że można wspaniale spędzić czas i zapraszamy turystów w takie miejsca. Mm-hmm. A jakiego rodzaju, zastanawiam się, sytuacje nowe wynikające z tego wzmożonego ruchu? No pół miliona prawie turystów w Karkonoszach to jest też imponujący wynik. Zastanawiam się, czy także na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego dochodzi do takich sytuacji groźnych, naprawdę niebezpiecznych? Niestety muszę to potwierdzić. Mamy na terenie parku cały szereg przypadków lekkomyślności ze strony turystów, wychodzenia poza tereny punktów widokowych, miejsca eksponowane, niebezpieczne. Mamy także te zachowania na styku z wykorzystaniem alkoholu. No są też przypadki, w których tak naprawdę przeceniamy nasze możliwości i kondycje i wtedy tak naprawdę mamy te najbardziej trudne sytuacje, kiedy ktoś zasłabnie w górach, czy potrafi zabłądzić i musimy angażować ratowników, aby nieść pomoc tym turystom. Mm. No to dla nas, jako zarządzającego parkiem, są na pewno trudne sytuacje w momencie, kiedy łamane są zakazy, lekceważone właśnie te taśmy, o których pani mówiła. U nas jest to Stop Karkonoski Park Narodowy, tak? Chcemy chronić roślinność. Pomimo, że wychodzimy z tą informacją do turystów, zdarzają się osoby, które to lekceważą. Patrzę Maćka Wesołowskiego i chciałabym zapytać o to właściwie, kto tworzy mody turystyczne? Bo jak dochodzi do tego, że nagle w Tatrach czy w Karkonoszach pojawia się mnóstwo ludzi, którzy niewiele wiedzą o tych miejscach, nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, nie znają tej kultury, nawet tej nawigacyjnej takiej techniki koniecznej, żeby tam zachować bezpieczeństwo i poradzić sobie w różnych niełatwych sytuacjach. Mhm. Właściwie kogo tu pokazać palcem jako tego, kto wywołuje jakby kłopot takiego nagłego, niespodziewanego zainteresowania? Mhm. Znaczy, ja myślę, ci, którzy tworzą te mody, tacy powiedzmy górscy trendseterzy, to też się zmienia, tak? Że 10 czy 20 lat temu kto inny tworzył te mody. Teraz myślę, że możemy powiedzieć o tych, którzy tworzą mody nie tylko górskie, ale w ogóle wszelkie mody, czyli wszelcy blogerzy, instagramerzy, tiktokerzy i tak dalej, którzy często również zapuszczają się w góry i tworzą mody zdobądź, załóżmy, najwyższe szczyty czegoś tam, tak? I to idzie często z góry, bo tu nawiążę do słów jednego z moich przedmówców, który zapytał, no skąd się bierze ta moda, że wszyscy chcą na rysy? No dla mnie odpowiedź jest dość prosta, ponieważ jest to najwyższa góra, nieważne czy najpiękniejsza, najtrudniejsza czy jakaś, ale jest najwyższa. Jeśli ktoś chce mieć tam jakąś koronę Polski, koronę Europy, koronę czegoś tam, no to pójdzie na rysy, no bo wiadomo, że to będzie miał zaliczone, że był najwyżej w Polsce, tak? Ja, ale to idzie z góry, bo himalaiści, czy ludzie, którzy poważniej się wspinają, no to też przecież koronę świata próbują zdobyć, tak? Albo koronę Himalajów, najwyższe 8-tysięczne szczyty, tak? 14 8-tysięczników świata, więc to też nie zawsze są najpiękniejsze, najwspanialsze, najważniejsze góry, no ale to są 8-tysięczniki, tak? To są te najwyższe góry i stąd się bierze to współzawodnictwo. Teraz, no kiedyś, no powiedzmy tą modę, myślę, tworzyły książki, gazety i tak dalej. Teraz myślę, że doszła ta cała blogosfera, tiktokosfera, instagramosfera i tak dalej. I to są ci ludzie, którzy często podkręcają to takie zainteresowane, nie, być może czasem niezdrowe, tak, że warto zdobyć ten najwyższy punkt. I od razu przychodzi mi do głowy taki pozytywny przykład tego, jak można to trochę rozładować, bo na przykład uważam, że całkiem dobrze sobie z tym radzą Słowacy, tak? Bo nie trzeba sięgać jakoś daleko, bardzo daleko w świat na przykłady, bo Słowacy na przykład, mimo że jest ich o wiele mniej niż nas, a za to mają większe góry, tak? Większy kawał Tatr, to oni promują szlaki takie mniej znane, mniej uczęszczane, dlatego u nich się to rozprasza. A jak oni to robią? No, z tego, co wiem, to są kampanie jakieś medialne, tak? Pokazują w mediach, a nawet angażując właśnie blogerów, tak, chociażby, żeby pokazywali takie mniej znane, mniej uczęszczane szlaki i wtedy rzeczywiście tam nie ma aż takiej, no pewnie całkiem nie da się tego wykluczyć, ale nie ma aż takiego pędu jak u nas, że u nas, no to wiadomo, trzeba zdobyć rysy, trzeba, no ci powiedzmy tacy niedzielni turyści, no to muszą Giewont zdobyć, Kasprowy, co tam jeszcze, może jakąś Świnicę, tak, i właściwie to tyle wiadomo, tak, na ten temat, a jest cała masa szlaków, które są mniej popularne, a są często bardziej widowiskowe, bardziej malownicze i tak dalej. I myślę, że to jest jakby, no też rola mediów oczywiście, ale tej całej blogosfery, która mogłaby tutaj dużo zdziałać, tak, w tym kierunku. Mhm. A jeszcze, zanim przejdziemy do takiego wspólnego zastanawiania się nad tym, co począć z tymi wyzwaniami i co jeszcze można zrobić, do tych rozważań również Państwa nakłaniamy. Ja jestem ciekawa, czy macie jakieś pomysły na to, jak na przykład nawzajem właśnie kształtować tą lepszą kulturę, czy etykę bycia w górach, czy karać, czy właśnie nagradzać pozytywne zachowania. Co my wspólnie możemy robić? 2 2 7 3 zapraszamy do tej rozmowy. Ale jak się już tak biczujemy za te rozmaite nieprawidłowe zachowania w górach, to chciałam ciebie, Maćku, zapytać o to, bo ty podróżujesz po całym świecie i prowadzisz globalny magazyn o podróżowaniu. Czy ten rodzaj takiej nagłej fali turystyki, no właśnie nieobudowanej wystarczającą pewnie wiedzą, to jest jakaś taka polska choroba, czy możemy się przynajmniej uspokoić w tym zakresie, że inni też tak mają? Nie, nie. No, w Alpach, nie wiem, w innych górach. Myślę, że nie jest to tylko nasza polska choroba. Ja nie wiem, nie chcę oceniać, czy my mamy z tym problem bardziej, czy mniej niż inne narody, ale sam widziałem, no chociażby kiedyś wchodząc na Teide, tak, na najwyższą górę Hiszpanii, która jest na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, no widziałem brytyjskie turystki, które chciały w klapeczkach zdobyć to Teide, tylko jakby nie przewidziały tego, że jak startowały tam na dole i było 30 parę stopni, było cieplutko, gorąco i wspaniale, gdzieś tam wysoko, bo one tam podjechały sobie oczywiście kolejką i chciały sobie jeszcze pójść trochę kawałek wyżej, nie przewidziały tego, że jak wjadą tą kolejką tam parę metrów do góry, no to tam będzie już 0 stopni i będzie silny, zimny wiatr, który urywa głowę, tak? A one w lekkich sukieneczkach i w klapkach, tak? Też widziałem w Szwajcarii podobne historie, gdzie hinduscy turyści, których jest tam coraz więcej, chińscy i hinduscy turyści, też wjeżdżają tam na Jungfrau chociażby, no i chcą tam gdzieś sobie przejść się trochę po górach, no ale zapominają, że to jest lodowiec, jest tam nawet w środku lata, jest zimno i no i właśnie w tych klapeczkach będzie ciężko, tak? I z krzykiem zawracali, tak? Uciekali z powrotem do kolejki. Więc myślę, że takich przykładów jest całkiem sporo na świecie i no nie, no czy trzeba się samobiczować? Warto edukować, powiedzmy, niż się samobiczować, bo takich przykładów na świecie jest dużo, ale warto o tym rozmawiać, warto o tym mówić. No myślę, że to jest pocieszające o tyle, że mam nadzieję, że za chwilę nam zaczniesz opowiadać, jak sobie w innych krajach mądrze i dobrze i skutecznie z tymi wyzwaniami rozmaicie edukatorzy, czy właśnie organizatorzy prowadzący instytucje, prowadzące parki narodowe radzą. Ale zanim do tego przejdziemy, to mamy telefon. Pani Anna zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno. O, nie ma pani Anny jednak. Była i nie ma. Może wędruje w górach. Jeśli pani Anna nas nadal słucha, to zapraszamy. Proszę zadzwonić ponownie. Dobrze, no to spróbujmy się, szanowni panowie, pochylić nad tym, co by tutaj zaradzić można. I pierwsze moje pytanie jest takie, czy dobrym pomysłem, zdaniem panów, jest ograniczanie liczby osób, które w ciągu doby mogą wejść na przykład do parku narodowego, no czyli takie najprostsze, wręcz mechaniczne blokowanie tego, ile osób może się w ogóle na danych szlakach, czy w całym parku poruszać. Panie Wojciechu, chciałabym zapytać, czy pan sądzi, że taki system mógłby w Tatrach pomóc? No to był problem, dlatego że jeżeli wchodzimy do parku, to możemy z drugiej strony też wejść do parku i na przykład iść gdzieś w okolicy Morskiego Oka. I ja myślę, że park dużo robi takich informacji, przekazuje o sytuacji, o chodzeniu po Tatrach, ale ja miałem takie zjawisko kiedyś w schronisku, kiedy w Murowańcu, kiedy spotkaliśmy się wieczorem przy herbacie i dyskutowaliśmy, gdzie jutro idziemy i każdy nawzajem sobie mówił, słuchaj, tam jest trudno, tam jeszcze śnieg leży, tam jeszcze nie idź, tak dalej, i tak dalej. I następnego dnia, jakbyśmy mieli wiedzę już, gdy szliśmy na te szlaki, żeby mieć no, szansę dotrzeć i żeby to wrócić w ogóle, bo to jest najważniejsze. I ja myślę tak, że jeszcze dobrze by było, gdyby przy wejściu do szlaków, na szlaki turystyczne w Tatrach, była taka osoba, która lub kilka osób z parku, która by się pytała, gdzie idziesz, gdzie państwo idziecie, może pomóc coś, bo jest taka sytuacja i tak dalej, taka edukacja. Kiedyś mój kolega w jednym ze schronisk był agentem i kto do niego przychodził, to się pytał, słuchaj, skąd idziesz i dokąd idziesz, może byś potrzebował jakiejś porady i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jest rola taka organizacji, które zrzeszają turystów, no one edukują, to przykład jest PTT, ale nie wszyscy przecież należą do organizacji turystycznych, tej indywidualnej osoby. Ja myślę, że tutaj też literatura, która się ukazywała się kiedyś, tragedie tatrzańskie, czy współczesna literatura mówiąca o tych wypadkach. Zresztą komunikaty w tej chwili są, dzisiaj był komunikat, że razem chorska służba stopem ratowała turystę. Więc to jakby powinno przestrzegać tych turystów, którzy no, wędrują, bo muszą. Ja kiedyś, jak mówiłem, schodziłem z Rysów i na Czarnym Stawem był piknik. No, prawie, że panie w toplecach, piweczko, prawda, dzieci bawiące się i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, jak zaprzestać takich rzeczy, bo to jest, no, wynika z pewnej kultury osobistej i to jest trudne do zahamowania. Przez zakazy mi się wydaje, że nic nie zrobimy, bo możemy regulować w jakiś tam sposób, no, ale mówię tak, pójdziemy przez Planę Wiarczańską, a z drugiej strony wejdziemy też na drogę do Morskiego Oka i tam się znajdziemy. To jest bardzo trudne, ale mówię, że ci edukatorzy, tacy no, konsultanci, jakbyśmy nazwali je, ich czy na szlakach, czy w schroniskach, no to może by jakoś poprawiła sytuację. Czyli zdaniem pana Wojciecha Jabłońskiego z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego blokowanie raczej nie, edukacja, wspólna edukacja, uwrażliwianie siebie, może informatorzy. Dobrze, a to chciałabym zapytać pana Przemysława Tołoknowa z Karkonoskiego Parku Narodowego, czy panu taki pomysł limitowania liczby w ogóle turystów, wędrowców, którzy wchodzą na teren parku, by się podobał? Uważałby pan, że to byłoby skuteczne? Jako administrujący obszarem jesteśmy zobowiązani do ochrony przyrody i pewien poziom ilości turystów, którzy w dany obszar mogą wejść, jest dla nas czymś naturalnym, że pewne limity muszą być. I w przypadku naszego parku wpływamy na to, jaka jest przepustowość kolei linowych, ilu turystów może bezpośrednio w wysokie partie karkonosze wjechać. ale jednocześnie jesteśmy otwarci na szerokie grono turystów i staramy się cały czas wychodzić z informacją turystyczną, to o czym mój przedmówca właśnie mówił. Mamy informacje na stronie internetowej, spotykamy się z turystami w schroniskach, spotykamy się na szlaku. Na bramach wejściowych do parku udzielamy informacji także o aktualnie panujących warunkach, jak się przygotować, którą trasę wybrać. Także na pewno edukacja jest tutaj tą najważniejszym narzędziem. No są pewne czynniki limitujące, które nam pomagają sterować ruchem turystycznym. To jest pojemność parkingów, ilość osób, która w dany region może przyjechać. Ale jednocześnie no, rozmowa o limitowaniu zawsze będzie wzbudzała dużo emocji. Karkonosze są obszarem transgranicznym. W czeskie Karkonosze przyjeżdża około 7 milionów turystów rocznie. Po naszej stronie wypoczywa przeciętnie około 2 do 3 milionów. Część z tych osób wybiera się w wysoko położone partie Karkonoszy i tam chce spędzać czas. Stąd tutaj no, wprowadzenie jakichś takich odgórnych limitów na pewno będzie trudne. Mhm. Są pewne miejsca takie jak na przykład wodospady, gdzie mechanicznie przepustowość odcinka szlaku już limituje. Maćku, a na świecie różne się stosuje rozwiązania. Ja na przykład w Ugandzie byłam w takim parku, w którym nie dość, że był limit liczby osób dziennych, które mogły wejść w góry, w których mieszkały goryle, to jeszcze ceny były absolutnie zaporowe, więc było takie podwójne utrudnienie i był to no właśnie taki system stosowany, wiem, też w wielu innych miejscach na świecie, no takiego bardzo twardego limitowania, zniechęcania wręcz turystów do przyjeżdżania. Zastanawiam się, czy ty uważasz takie sposoby za skuteczne, albo znasz takie miejsca, w których to dobrze działa. Mhm. To znaczy, myślę, że to zależy od sytuacji. Tak, zależy od sytuacji, bo to różnie w różnych miejscach wygląda. Natomiast ja bym posłużył się może na początek takim przykładem najwyższego szczytu Europy, czyli Mont Blanc, gdzie takim limitem jest przepustowość tego najwyższego schroniska, które się tam znajduje. I to jest 214 osób, jeśli dobrze pamiętam w tej chwili. I jeśli ma się rezerwację na to schronisko, to można tam wejść. No i siłą rzeczy na najwyższy szczyt Europy może wejść jednego dnia 214 osób, tak? No, być może nie wszyscy korzystają, ale to jest jakiś limit i oni tego bardzo przestrzegają i myślę, że słusznie, bo tam potrafi być już niebezpiecznie. To już jest bardzo wysoko. Tam są różne warunki, tak? Spadające jakieś odłamki skał. Tam też zaleca się oczywiście noszenie kasku i tak dalej. I tam też zdarzają się wypadki, więc myślę, że w takich przypadkach ten limit się sprawdza i myślę, że warto by było też to rozważyć. Podobnym przykładem jest chociażby też Triglav, czyli najwyższa góra Słowenii, tak? Też wysokie Alpy. I tam z kolei taką barierą dla wielu takich, powiedzmy, turystów niedzielnych, mniej doświadczonych, jest to, że tam jest obowiązek właśnie kasku i uprzęży jeszcze, tak? Że trzeba mieć kask i uprzęż, przynajmniej na tych wyższych partiach, tak? Tak trudniejszych, że tam jest taki wymóg. Więc i to trochę odstrasza, bo też powiedzmy ludzie, którzy powiedzmy przyjechali sobie na weekend i chcą sobie tam jakiś spacerek urządzić, no to wiedzą, że to już jest poważniejsza sprawa, tak? I myślę, że u nas w niektórych partiach Tatr też warto by było to rozważyć. Ja na przykład jestem zwolennikiem tej bardzo takiej dyskusyjnej, wzbudzającej dużo emocji tego projektu, żeby z najtrudniejszego odcinka Tatr, czyli Orlej Perci, zrobić Via Ferrate. Widziałem takie Via Ferrate, ja wspinałem się wiele razy w Szwajcarii, na Via Ferratach w regionie Wallis, gdzie były odcinki nawet dużo trudniejsze niż Orla Perć. I tam wymogiem było to, że trzeba było wziąć przewodnika. Szliśmy tam załóżmy grupą 6-7 osób. Przewodnik, do tego właśnie uprząż, kask, cały sprzęt, tak, przepinki na klamrach. I muszę przyznać, że sam miałem okazję raz zobaczyć, że jednej osobie prawdopodobnie uratowało to życie, bo szliśmy taką siedmioosobową grupą na takiej bardzo wysokiej, długiej ścianie prostej, kilkudziesięciometrowej. I na przewieżce jeden z kolegów po prostu odpadł od ściany, tak? I gdyby nie był przypięty, no to myślę, że tam nie byłoby co zbierać. Powiedziałeś, że ta koncepcja ewentualnej zmiany Orlej Perci w Via Ferrate jest kontrowersyjna. Dlaczego? Co by to ze sobą pociągało? No, myślę, że tutaj trzeba by rozbudować infrastrukturę, tak? Klamry, łańcuchy i tak dalej. No, rzeczy, to musiałoby być... Czyli ingerencja w środowisko. No, to myślę, że pan z Parku Narodowego pewnie będzie bardziej kompetentny, żeby o tym powiedzieć. Natomiast ja przyznaję, że od wielu lat z przerażeniem latem zaglądam do internetu, gdzieś tam do jakichś wiadomości i czytam po raz kolejny, że ktoś spadł. No, w tym roku, nie wiem, bo nie słyszałem, ale w poprzednich latach zdarzało się, że po kilka osób spadało z Orlej Perci, tak? Ginęło. Myślę, że jednak no nie powstrzymamy ludzi przed tym, żeby tam pójść, no bo to jest takie wyzwanie, tak? Wielu ludzi chce się zmierzyć z Orlą Percią i myślę, że nie ma potrzeby jakby ich powstrzymywać, natomiast jednak bezpieczeństwo tutaj powinno wziąć górę i no i wymóg właśnie zatrudnienia przewodnika, powiedzmy, w kilkuosobowej grupie, do tego pełen ekwipunek, tak? Właśnie kask, uprząż, przepinanie się i idziemy na Orlą Perć, tak? Myślę, że to ma sens. Takie rozwiązanie proponuje Maciej Wesołowski. Są z nami również Wojciech Jabłoński i Przemysław Tołoknow i razem rozmawiamy o tym, co począć z wyzwaniami zwiększonej liczby turystów w polskich górach. A jest też z nami pani Dorota i może pani Dorota ma jakiś pomysł, co począć. Dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim. Ja w sprawie tak chyba bardziej edukacyjnej może opowiem króciutko swoją historię. Ja już jestem w tej chwili emerytką, nauczycielką emerytowaną i powiem tak, moja przygoda z górami zaczęła się od szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego. Tam wtedy jeszcze nie było wolnych sobót. Myśmy wyjeżdżali na jednodniowe wycieczki, najczęściej w Karkonosze, bo mieszkam we Wrocławiu od zawsze. Ale nauczycielka, która prowadziła to koło, uczyła nas od podstaw właśnie, jak mamy być ubrani, jak mamy być przygotowani, jak się zachowywać na szlaku. Ja potem jako też nauczyciel organizowałam wycieczki dla młodzieży i każda wycieczka była poprzedzona właśnie no, kilkoma godzinami wychowawczymi, w których uczyłam, jak mają być ubrani, gdzie możemy pójść, gdzie nie możemy pójść. No generalnie te zasady, które obowiązują w górach. W tej chwili wiem, że dzieci wyjeżdżają na wycieczki głównie do miast i turystycznie w górach nie potrafią się znaleźć. Nikt ich tego nie uczy. Jeżeli nie będziemy uczyć dzieci, młodzieży, no to skąd oni mają wiedzieć? Nie każdy rodzic potrafi, a potem właśnie nastolatkowie wybierają się w góry i szaleją. Takie jest moje zdanie. Dziękujemy tutaj bardzo. Jest rola, tutaj jest właśnie rola chociażby tych organizacji turystycznych. No kiedyś szkolne koła działały prężnie, no teraz chyba nie bardzo. Okej, dziękujemy bardzo. Pani Dorota zwróciła uwagę na to, że tę edukację górską warto zaczynać bardzo wcześnie. A ja chciałam zapytać pana Przemysława Tołoknowa z Karkonoszy o to, czy pan byłby zwolennikiem takiego rozwiązania, bo powiedział pan, że no ta edukacja, szczególnie przy wejściach na szlaki, takie edukowanie na temat tego, jakie warunki panują, jest u was dostępna, ale zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, jak coś w rodzaju takiego obowiązkowego, krótkiego przeszkolenia. Jest wiele parków narodowych i nie tylko narodowych na świecie, które wymagają na przykład na Hawajach, od osób, które do nich wchodzą, żeby obejrzały 30-minutowy film instruktażowy. I obowiązek jego obejrzenia jest traktowany z ogromną powagą. Zastanawiam się, czy państwo w Karkonoskim Parku Narodowym już rozważali, co robić z tym, że pomimo, że zamieszczacie informacje, pomimo tego, że dużo naprawdę solidnych informacji jest dostępnych i na waszych stronach, i w rozmaitych serwisach dla osób, które lubią góry, bo o tej informacje na pewno jest dzisiaj łatwiej niż kiedyś. Mimo tej dostępności to jakoś nie wystarcza. Zastanawiam się, czy myślicie o tym, żeby jednak narzucić nam, turystom, jakiś obowiązek edukacyjny? Powiem tak, no staramy się wychodzić naprzeciw turystom. Mamy przygotowane Miki wspólnie z Górskim Ochotniczym Pogotowym Ratunkowym. Też tutaj z autorami blogu współpracujemy. Jak przygotować się w góry, jak powinniśmy się spakować. I to, co podkreślamy przede wszystkim, to świadomość trasy i miejsca, w które chcemy wędrować. Bo to, co nas zdumiewa, to bardzo duża liczba osób, która całkowicie nieświadomie wychodzi z miejscowości w góry, nie zastanawiając się nawet, dokąd chcą dojść. To jest właśnie spotkanie z naszymi pracownikami i najbardziej ich zdumiewa to, że ludzie są nawet nieświadomi celu swojej wędrówki. Czasami tworzą tą trasę dopiero na telefonie, od kogoś usłyszeli, że gdzieś chcą pójść. Stąd to, co tutaj nasza słuchaczka powiedziała, ta edukacja od najmłodszych lat jest bardzo ważna, to żeby przygotowywać dzieci, młodzież do wędrowania po górach, żeby wiedziały, jak się w tym obszarze zachowywać. Pani Ola do nas zadzwoniła. Ciekawa jestem, jaką pani Ola ma propozycję dla nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem mieszkanką Kościeliska i obserwuję od kilku lat taką zmożoną turystykę. Tu też panowie właśnie powiedzieli o edukacji. Generalnie Tatrzański Park Narodowy prowadzi z PKL-em taką edukację, takie programy edukacyjne, ale co ja zauważam, też sama kiedyś brałam udział jako wolontariuszka w takim programie, tam co pół godziny, co 15 minut są prelekcje na temat Tatr, na temat trudności tras i tak dalej, odpowiadać można na pytania. Ludzie, powiedziałabym, że nie są tak za bardzo zainteresowani, bardziej korzystają z Instagrama, z Facebooka, to co ktoś pokaże i tak dalej. Tak jak tu pan mój poprzednik powiedział, nieświadomi są zupełnie, korzystają z telefonów, bardzo często nie ma zasięgu i teraz głupieją, gdzie jesteśmy, co zrobić i tak dalej. Wiele razy się spotkałam z tym. Chwilę pracowałam w schronisku, bardzo chętnie udzielaliśmy pomocy, instrukcji i tak dalej, jeżeli ludzie są, ale ja odnoszę wrażenie takie, że ludzie wiedzą lepiej i no chyba, że faktycznie będziemy edukować od dziecka i będzie jakaś taka świadomość, ale ludzie no nie chcą też korzystać z pomocy po prostu. Pani Olu, a czy pani ma na to jakąś taką swoją radę, bo niewątpliwie no, zmienia się ta kultura chodzenia, nawet kultura zachowania w schroniskach zmienia się bardzo i trudno uszanowanie ciszy nocnej w schronisku i ludzie wchodzą i wychodzą ze schroniska zupełnie też przecież nie meldując. I tak, taki ten ruch jest duży, że nawet nie ma jak skutecznie pozostawiać tej informacji, kto dokąd poszedł i skąd wrócił. Zastanawiam się, czy pani tak obserwując te nawałnice z bliska ma już jakieś pomysły na to, jakbyśmy sobie mogli lepiej radzić. No to tak, żadne absolutnie zakazy, bo to w drugą stronę działa, na pewno. Nie możemy zakazywać nic. No i mimo wszystko jakoś tam tych ludzi uświadamiać. Tak jak mówię, no jeżeli chcę, ja jeżeli idę w góry i jestem zainteresowana, to ja idę z mapą. Mimo wszystko, że znam Tatry, nie polegam tylko na telefonie, który się może wyładować, który no jest zawodny, może nie być zasięgu. Przeraża mnie fakt zabierania dzieci małych w nosidełkach, taki trochę egoizm rodziców, którzy muszą wejść, nie patrząc na dziecko 2-3-miesięczne, półroczne czy nawet 3-letnie, które cierpi w tym nosidełku. Nie wiem, tak wydaje mi się, że tak wszyscy są teraz bardzo wyzwoleni i tak, no nikomu nie można nic powiedzieć, ja wiem lepiej, ja przeczytałem gdzieś tam właśnie na tych blogach różnych. Nieraz bzdury piszą też takie, że wszystko da się zrobić. No nie wiem, no chyba nasza świadomość powinna być jakaś taka trochę inna. Kiedyś szło się w góry, ja chodziłam w góry, no długo chodzę już, chodziłam w góry odpocząć. W tej chwili unikam albo idę bardzo wcześnie, bo po prostu nie da się usiąść spokojnie i tak dalej, bo nie wiem z czego to wypływa. Tak szczerze powiedziawszy, no taki trochę brak kultury i trochę inny, brzydko powiem, rodzaj turysty. To już nie jest taka... No, ja wiem, że nie można mówić o co tam było 20-30 lat temu. Ja wiem, tylko że no też no wspólne dobro jakieś tam mamy, uszanujmy pewne rzeczy, uszanujmy siebie wzajemnie, a no tego brakuje. Tego brakuje na ulicach, w górach. Szczególnie. Dziękujemy pani Olu bardzo. Ja tak sobie myślę, że może warto się odwracać do wzorców sprzed 20-30 lat, bo to, co mamy w pamięci, to jest zasób, do którego być może warto powracać, bo przecież rozmawiamy tutaj pewnie też w jakimś sensie o tęsknocie za lepszą kulturą bycia w przyrodzie, w naturze, w górach. Mamy, panowie wspominali o tym, że literatura też może być taką podporą. No, mamy znakomitą literaturę tatrzańską, karkonoską, która opowiada właśnie tę wspaniałą taką wręcz filozofię bycia w górach, więc ja sobie myślę, że warto się też do dobrej przeszłości odwracać, ale chciałam poprosić pana Wojciecha Jabłońskiego z Towarzystwa Tatrzańskiego o poradę. Co ja powinnam, albo co mogę zrobić w takiej sytuacji, która przydarzyła mi się raptem 3 dni temu, czyli idzie równo ze mną po szlaku tatrzańskim chłopak i radośnie zaczyna zrywać tam sobie maliny, bo akurat taki jest sezon. No i ja, i inni podróżni górscy, no zwracamy mu uwagę i to nawet nie agresywnie, tylko mu tłumaczymy, że to nie dla niego, że to jest park narodowy, że tu się takich rzeczy nie robi, a on właściwie odpowiada nam żartem i dalej robi swoje. Co by pan radził? Co możemy? Jakie instrumenty w ogóle mamy do dyspozycji w takiej niby błahej sytuacji? To, co pani zrobiła, zresztą bardzo ładnie i grzecznie, tylko trzeba im przypomnieć, że cisza i przestrzeń to dobro wspólne i musimy to uszanować. I to jest najważniejszą rzeczą, jaka może być. Ja wiele razy miałem taką sytuację z żartem, dowcipem. No, mówiłem o tym, że tak nie trzeba, tak nie wolno. To nie jest zakaz, ale dla dobra, dla przyrody i dla dobra twojego zdrowia, bo a nóż tam lis był, który był zakażony, prawda, i obsikał tą twoją malinę, czy tam twoją jeżynę. Czyli jednak trochę postraszyć. Jak postraszyć, no. Ja myślę tak, że my tutaj, jeszcze jedną rzecz, zresztą tu pani mówiła o tym. Ja kiedyś spojrzałem taką sytuację, taką ostrzegającą, widziałem takie plansze, ale to nie było w Polsce. Mianowicie ja bym w schroniskach robił takie plansze cały czas czasu, że akurat na Orlej Perci zginęła, czy wypadek był, prawda, gdzieś tam pod rysami coś się stało. Taką planszę dużą, która by była widoczna dla wszystkich przychodzących, żebyśmy się zastanowili na chwilę, co dalej, bo może żona nie chce, a mąż mówi idziemy, albo odwrotnie, prawda, i tak dalej, w tych klapkach, czy w innych tam obuwiu nieprzygotowanym. Niebezpieczna jest sprawa z tymi dziećmi w tych nosidełkach, bo potknięcie to już tragedia jest w ogóle. Ja z wieloma osobami rozmawiałem i zwracałem uwagę. Zresztą zawsze pytam się, jakby co taką rodzinę, która idzie, i pytam się, czy to jest pokuta za grzechy, które mają, prawda, mieli. I w związku z tym muszą wejść na te rysy, czy tam gdzieś tam mniejszy szczyt z tym dzieckiem i tak dalej. No, trochę dowcipem. Można dowcipem, ale można też chyba tę świadomość budzić głębszym poczuciem odpowiedzialności. Robią to Słowacy na przykład, no, uświadamiając turystów, że warto się ubezpieczać, bo jeśli nie, to... I to jest najważniejsze. Właśnie do tego chciałem dążyć. Zresztą Słowacy mniej dbają o zabezpieczenia na szlaku. To my tak bardzo dbamy, te łańcuchy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oni mniej dbają. Są nieraz przestarzałe te rzeczy bezpieczeństwa. Ale jestem za tym, żeby idąc w Tatry, musi się ubezpieczyć na Tatry. Maciek Wesołowski, jak to ubezpieczenie w Słowacji działa? No, trzeba powiedzieć, że tam wbrew temu, co się czasem myśli, to nie jest obowiązkowe ubezpieczenie. Słowacy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia. Natomiast tam jest powszechna wiedza na temat tego, że jeśli się nie ubezpieczysz, tam masz dwa warianty, tak? Ubezpieczenia na szlaku i taki ekstremalny, tam do wyjść poza szlakiem, ski, tury i tak dalej, to zapłacisz po prostu za akcję ratunkową z własnej kieszeni, że nikt ci tego nie zwróci, tak jak w Polsce, że nikt nie zrobi tego za darmo. I tam, no, z tego, co słyszałem, to nawet 50 słyszałem tysięcy euro się płaci za przylot helikoptera chociażby. I to skutecznie odstrasza od nieubezpieczania się. A tylko dodam, że te ubezpieczenia to jest naprawdę śmieszny wydatek, bo tam to jest poniżej poniżej 1 euro za dzień, tak? Na Słowacji się płaci, a można zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy w przypadku kłopotów w górach. A o takie kłopoty przecież nie trudno, tak? No, można sobie kostkę skręcić gdzieś tam, nie wiem, zsunąć się. Już nie mówię o jakimś upadku z wysokości. Więc rzeczywiście to jest pomysł, który warto przeszczepić też u nas, tak sądzę. Pani Barbara do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Tyle myśli mi się ciśnie do głowy i na usta i myślę, że niewiele zdołam powiedzieć, tym bardziej, że już niewiele czasu zostało. Długo czekałam na linii i straciłam wiele wypowiedzi na pewno, więc może się powtórzę, ale podobała mi się wypowiedź pani nauczycielki, która mówiła o kołach zainteresowań, gdzie właśnie uczono, ale myślę, że właśnie nie koła, tylko programy szkolne powinny zawierać właśnie dla wszystkich, nie dla kogoś, kto się ściśle interesuje i biegnie na to koło. Każdy uczeń powinien być zapoznany z mnóstwem rzeczy praktycznych, a nie... I to na różnych przedmiotach, a nie tylko gdzieś tam wybrane osoby, bo nasza szkoła, ja skończyłam szkołę podstawową, średnią i studia. Uważam na swoim przykładzie to, co się słyszy zresztą nieraz. Nasza szkoła polska jest niepraktyczna. Ja się uczyłam na przykład systemów wychowawczych i nauczania w starożytnym Rzymie i po ukończeniu moich studiów nie miałam pojęcia, jak się zabrać w pracy, właśnie do pracy z dziećmi, z młodzieżą, chociaż to były studia, które miały mnie do tego przygotować. Dlatego podoba mi się bardzo system duński, który uczy rzeczy praktycznych od przedszkola. I Dania jest jednym z najszczęśliwszych krajów w Europie, gdzie całe rodziny ze sobą świetnie spędzają czas, na przykład na wycieczkach rowerowych. Od urodzenia do późnej starości te rodziny wspólnie się bawią, pomagają sobie, bo są uczone tego od przedszkola. Wrażliwości na innego człowieka, empatii, zachowania się. Mnie tata uczył od dzieciństwa, nie rzucaj nigdzie papierka, bierz go ze sobą do domu z powrotem, broń Boże, nie depnij na zwierzątko. Mnie tata uczył, kto uczy tego nasze społeczeństwo. Pani Barbaro, bardzo dziękujemy. Wniosła pani kilka bardzo ważnych myśli, które ja bym chciała jeszcze kontynuować z gośćmi, bo rzeczywiście jest tak, że my mówimy o dosyć złożonym systemie zachowań, czyli całej tej kulturze, także osobistej, kulturze bycia z innymi istotami, wrażliwości, pokory wobec przyrody, w której jesteśmy. I tych przykładów wokół nas, blisko i dalej jest sporo. Pani powiedziała o Danii. Mnie od razu przyszła do głowy Norwegia, w której dzieci małe są uczone chodzenia po górach i tam panie przedszkolanki i panowie przedszkolankowie nie mogą im nawet podawać ręki. Te dzieci sobie szybciutko muszą same radzić. Zastanawiam się, patrzę jeszcze na Maćka Wesołowskiego w dosłownie ostatniej minucie dzisiejszej rozmowy. Czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś inne takie inspirujące wzorce, które by trochę odpowiedziały na tę potrzebę zmiany całej kultury, tego jak my funkcjonujemy w przyrodzie? No mi od razu do głowy przyszły te kraje alpejskie, Austria czy Szwajcaria. Jak tam się jeździ właśnie na narty chociażby, tak, to ma się wrażenie, że ci instruktorzy często to są nastolatkowie nawet, tak, ci, którzy przewodnicy i instruktorzy, i oni mają pojęcie w ogóle o wieku tam 18 lat, mają większe pojęcie w ogóle o tym, jak się poruszać po górach, niż my często kilka razy starsi i do tego chodzący, powiedzmy, po naszych górach. I mam wrażenie, że to się bierze z tego, zresztą to z rozmów wynika, że u nich od pierwszych lat szkoły podstawowej się o tym mówi. Są takie przedmioty, jak u nas teraz raczkuje to wychowanie, jak się to ma nazywać? Edukacja obywatelska i zdrowotna. Dwa nowe właśnie. I w ramach takich przedmiotów myślę, że można by było wprowadzić też edukację ekologiczną. Jest, chociażby. Są takie elementy związane ze zmianą klimatu. Musimy chyba poczekać te 10-20 lat, zanim to przyniesie efekty. O edukacji zdrowotnej rozmawialiśmy w Klubie Trójki w zeszłym tygodniu. Zapraszam do odsłuchania tej rozmowy w podcaście. Rzeczywiście takie elementy edukacji związanej z naszym byciem w ekosystemie tam się także znajdują. Tyle mamy czasu na dziś. Na tyle starczyło. Bardzo panom i paniom rozmawiającym z nami dziękuję.